पंचदशी का विद्यानंद प्रकरण के 19वां श्लोक जक्षन क्रिदंडतिम प्राप्तः स्त्रीर्भिर्यानरि तथेतरै शरीरं नस्मरेत् प्राणः कर्मणा जीवयेदमुम् जक्षन् क्रीडन् रतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानै तथेतरै शरीरं नस्मरेत् प्राणः कर्मणा जीवयेदमुम्। अब यहां तत्वज्ञानी के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं कि तत्वज्ञानी अपने आप को स्वरूप में स्थित करके हमेशा रखता है। स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के कारण उसका देह से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए व्यवहारिक जितने भी कर्म हैं उन सबका असंश्लेष शरीर से होता है। वह बता रहे जक्षण भोजन करता हुआ, क्रीडन क्रीडा करता हुआ, रतिम प्राप्त विहार करता हुआ, स्त्री भी यानी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करता हो या रथ के साथ भ्रमण करता हो, इतर ही मतलब अन्यान्य भी जो नौका विहार जल विहार या बच्चों के साथ क्रीड़ा करना है या जो हस्ती सिंह घोड़ा जो भी क्रीड़ा के साधन मनोरंजन के साधन इतरे से आप कुछ भी ले सकते हैं। शरीरम न स्मरेत प्राण कर्मणा दिव्यत अमुम, कर्मणा करते प्रारब्ध कर्म के द्वारा जो प्राण है अमुम जीवयेत, अमुम मतलब शरीर को धारित करके रखता है। शरीरम न स्मरेत, ज्ञानी के शरीर का बिल्कुल उसे अपना भान नहीं होता। जिस प्रकार आप सुषुप्ति में जाते हैं तो यह जो प्राण अपानन क्रिया है श्वास प्रश्वास शरीर को धारित करके रखता है, पर आपको जरा भान नहीं होता कि मच्छर काट रहा है कि क्या हो रहा। ऐसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के कारण इस व्यवहारिक जो क्षेत्र है इन सब का उससे बिल्कुल कोई संबंध नहीं रहता है, संश्लेष नहीं होता है। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि जब आप बच्चों से क्रीड़ा करते हैं तो आप बच्चे बन जाते हैं, पर आपको पता होता है कि सब खेल है, तो बच्चे की जरा खुशामदी के लिए प्रसन्नता के लिए जरा हम कर रहे हैं, पर बच्चे को लगता नहीं बिल्कुल वैसा ही दादाजी जो है हमसे हार गए नीचे गिर गए उनको उठा के पटक दिया ऐसा समझता है ना, पर ऐसा होता नहीं। ऐसे ज्ञानी स्वरूप स्थित होता है, स्वरूप स्थित होने कारण जो व्यवहारिक क्रियाकलाप उससे असंश्लेष्ट रहता है। जक्षनिति तत्रैव तैत्तरीय श्रुति वाक्य मर्त पठती, इसी विषय में तैत्तरीय श्रुति वाक्य को भी अर्थमल अर्थ के द्वारा, एक होता है शब्दतः जैसा शब्द लिखा गया है, दूसरा होता है आर्थिक उस शब्द को अपनी भाषा में बोलने को कहते हैं अर्थतः आर्थिक, और विद्वान लोग अर्थतः ही बोलते हैं। शब्दों को कहां तक मस्तिष्क में रखेंगे, उसके तात्पर्य को मस्तिष्क में बैठा लिया और उसके अनुसार अपना अपने शब्दों से उस बात की व्याख्या करते हैं। सर्वान् कामान् सहाप्नोति नान्यवत् जन्म कर्म भी, वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत क्रम वर्जितः सर्वान् कामान् सहाप्नोति नान्यवज्जन्म कर्मभिः वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत क्रमवर्जितः। अब इस श्रुति के माध्यम से पंदसीकार बता रहे कि सर्वान् कामान् सहाप्नोति, जो ज्ञानिक विषय बताया था कि दुखाभाव, कामाप्ति और कृत कृत्यता, प्राप्तव्य की प्राप्ति, उसमें से दूसरे सूत्र की व्याख्या कर रहे, दुखाभाव की व्याख्या कर दिया, क्योंकि दुख होता है देहाभिमान से और तत्वज्ञानी देहाभिमान की तिलांजलि दे चुका है। देहाभिमान मतलब अध्यस्त, अध्यस्त से ऊपर उठ चुका है। सामान्य प्राणी अपने मन मस्तिष्क को अध्यस्त में ही उलझाए रखता है, तो अध्यस्त में जब तादात्म्य करते हैं तो अध्यस्त अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल है तो द्वेष। अध्यस्त बोलते हैं कल्पित को, आरोपित को, आप अनुवाद कर सकते हो कल्पित या आरोपित। जैसे सर्प की कल्पना कर लिया आपने, अध्यास बोलते हैं कल्पना को और अध्यस्त मान लो कल्पित। तो किसी ने रस्सी में सांप की कल्पना कर ली, किसी ने भूत छिद्र की, किसी ने तेल धारा की, किसी ने माला की, किसी ने दंड की, है तो एक ही रस्सी। पर प्रत्येक प्राणी अपने चित्त वृत्ति के अनुसार उस रस्सी में कल्पना करता है, उसी कल्पना को अध्यास बोलते हैं शास्त्र में, है ना। तो हमारी बुद्धि अध्यस्त में जब उलझ जाती है तो अध्यस्त का जो अधिष्ठान, जो चैतन्य है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। तो ज्ञानी अध्यास्त को बाध कर देता है, ज्ञानी बिल्कुल ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ज्ञानी अपने स्वरूप में अधिष्ठान चैतन्य में प्रतिष्ठित हो गया तो अध्यास तो जस का तस बना रहेगा, परंतु उसका बाध हो जाता है। बाद मान लो सत्यत्व बुद्धि अब नहीं रहती। जैसे आपने कई बार कहानी सुनी होगी ना कि एक आदमी ने नकली सोने के हार बनवाया अपनी पत्नी के लिए, तो पति को तो ठीक से ज्ञात है कि लोहे की बहुत सस्ती एक आभूषण है, तो उस पति को उस आभूषण में महत्व बुद्धि नहीं, पर पत्नी को महत्व बुद्धि है कि लाखों से बना हुआ है, बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। जब वह हार चोरी हो जाता है तो पत्नी तो हृदय से रो रही, मन बुद्धि से रो रही, हाय मैं मारी गई, मैं लूट गई। पति भी रो रहा, उसके रोने में अंतर है। पति तो खेल कर रहा, नाटक कर रहा, ड्रामा कर रहा, दिखावा, हाँ में हाँ, परंतु पत्नी अंदर से रो रही। ऐसे यहां पर होता है, जो ज्ञानी है वह समझता है कि संसार में सत्यत्व नाम की कोई चीज है ही नहीं। सत्य तो मात्र अधिष्ठान चेतन आत्मा है, वही मैं हूं। तो अधिष्ठान चेतन में जब बुद्धि हमारी टिक जाती है, टिकने को बोलते हैं प्रतिष्ठित होना, जैसे नदियां समुद्र में आकर टिक जाती, प्रतिष्ठित हो जाती हैं, अब आगे गति नहीं होती है। ऐसे हमारी बुद्धि अभी अध्यास में दौड़ रही, अध्यास में भी टिक नहीं रही है, दौड़ रही है। जैसे हमारी बुद्धि अधिष्ठान चेतन में ठहर जाएगी, प्रतिष्ठित हो जाएगी, तत्काल अध्यास नाम रूप का बाद हो जाएगा। अब नाम रूप का बाद हो जाने के बाद अब चाहे प्रारब्धानुसार कैसा ही व्यवहार हो ज्ञानी के शरीर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को देहत्रय से अलग करके समझ लिया है। तो देहत्रय के व्यवहार का कोई भी संपर्क संबंध संश्लेष ज्ञानी के साथ नहीं होता है। और अज्ञानी ने इस शरीर से इतना तादात्म्य कर रखा है कि तादात्म्य होने से हर घटना से अज्ञानी प्रभावित हो जाता है। तो यहां ज्ञान की महिमा बताया कि निस्त्रे गुणे पथि विचरताम को विधि को निषेधा, यह भी एक अर्थवाद है, प्रशंसा है। ऐसा नहीं ज्ञानी खुद ऐसा करने लग जाएगा। कल आपको बताया था ना कि बुद्ध्वा अद्वैत तत्त्वस्य यथेष्ठा चरणम भवेत यदि तदा ज्ञानी सुनाम को भेद असूचि भक्षणे। यदि जिसने तत्व को साक्षात कर लिया, उसके जीवन में यथेष्ठा चरण आ गया, स्वेच्छाचारिता आ गई, तो फिर एक कुत्ते ज्ञानी में किस बात का फर्क। तो प्रारब्ध वेग से कुछ भी हो बात अलग है, पर ज्ञानी स्वतः यथेष्ठाचरण नहीं करता है, क्योंकि यथेष्ठाचरण का जो बीज है मन, उसका नाश हो चुका है। अब जो भी कुछ होता है बाह्यतानुवृत्ति मतलब कि लेसा विद्या से, लेसा विद्या मतलब कि जैसे आपने यहां से बाण चला दिया, जब तक बाण में गति है वेग है तब तक बाण जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप तालाब किनारे टहलते हैं, पैर जरा सी काई पर पड़ी आप फिसलने लग जाते, आपको बोध तो है कि आगे जाकर कीचड़ में मैं गिर जाऊंगा, चोट लगेगी, तकलीफ होगी, पर जब तक उस काई का फिसलन है, गति है, ढलान है, तब तक समझदारी होने पर भी आप वहां तक नहीं जाकर रुकते हैं। ऐसे ही प्रारब्ध वेग से जो हो रहा वहां तक तो ज्ञानी का व्यवहार होगा, जैसे प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा तैसे ही ज्ञानी विदेह कवले को उपलब्ध हो जाता है। तो सर्वान कामान सह आपनोति, युगपत सारे कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक सामान्य प्राणी युगपत बोलते एक साथ, जैसे आप जब स्विच ऑन करते हैं तो एक साथ प्रकाश रोशनी वस्तु दर्शन अंधकार दूर होना एक साथ होता है, ऐसे यहां बता रहे सारे कामनाओं को सह एक युगपत प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को एक साथ प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानी जब बचपना में है तब बचपना के खेल को अनुभव करेगा, जवानी हुई तो विषय में रमा रहेगा, बुढ़ापा आने के बाद चिंता मग्न हो, सारी चिंताएं बुढ़ापा में आती, होना चाहिए चिंता मुक्त। बुढ़ापा में आदमी को चैतन्य का चिंतन करना चाहिए और चिंता मुक्त, परंतु कहते हैं वृद्धस्तावत चिंता मग्न, वह चिंता करता है किमहम पुण्यम नाकरवम किमहम पापम अकरवम, मैंने ढेर सारा पाप की गठरी क्यों बांध ली और पुण्य हमने क्यों नहीं किया। ये बुढ़ापा की खास चिंता होती है, इससे संतप्त होता है। एक वेदांत दर्शनी है इस चिंता से तत्काल आपको मुक्त कर देता है, सीधा बोलता है कि भाई तुम इस्तीफा दे दो शरीर से, ये शरीर से जो भी अच्छा बुरा हुआ, जैसे कंपनी चाहे घाटा में चल रही चाहे लाभ में, यदि आपने त्याग पत्र दे दिया कि अब मुझसे नहीं सफल संभलता, मुझसे लेना देना नहीं भाई, तुम लोग संभालो, जैसे आपने उस कंपनी से त्याग पत्र दिया, अब चाहे उस कंपनी में घाटा हो चाहे नाफा फर्क नहीं पड़ता, आपको दुख नहीं होता सुख नहीं होता। ऐसे ही इस देहत्रय से स्थूल सूक्ष्म कारण से जब तक हमारा तादात्म है। तादात बोलते हैं सचासु आत्मा तदात्मा, तदात्म भाव तादात्म्यम। जैसे आपने अपने पुत्र में इतनी आत्मीयता कर लिया कि उसके दुखी से दुखी अनुभव करते हैं, उसके सुख होने से सुख का अनुभव करते। परीक्षा में तो बेटा पास हुआ पर माता पिता का हृदय फूल की तरह चौड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं बताओ? बहुत फर्क है। तादात बोलते हैं एक तरह से उससे एकता स्थापित करना, और अध्यास में एक चीज पर दूसरे चीज का आरोप कल्पना। अध्यास में वस्तु एक होती है, अन्यथा प्रकार से उस पर कल्पना आरोप कर लेते हैं। स्फटिक है, हमने लाल का उस पर आरोप कर लिया, अध्यास कहलाएगा। है रस्सी सांप का आरोप, अध्यास हो गया। परंतु तादात में ऐसा नहीं। तादात में देसी है जो गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल के साथ इस रक्तिमा का तादात में अध्यास नहीं है। मतलब कि पूरे पंखुड़ियों में इस लालिमा का तादात, मतलब कि एक स्वरूप से आरोपित नहीं है, बल्कि स्वभाव से है। यह आरोप नहीं, स्वभाव से है। तो तादात में तो स्वभाव उच्च होता है, पर यहां पर आप क्या करते हैं कि जो शरीर का जो स्वभाव है, स्वरूप है, जो धर्म है, जड़ता, परिच्छिन्नता, विनाशीपना, मन का जो सुखीपना, दुखीपना, इंद्रियों का जो है आपका बहरापना, पैर का जो पंगुपना है, हाथ का खंजापना, लूलापना, इन सब धर्मों का तादात में आरोप करते हैं आत्मा के साथ। तो आप दुखी होते कि भाई हमारी उम्र 70-80 वर्ष की हो गई, कोई भरोसा नहीं भी कब चला जाऊं, कब मर जाऊं, इसलिए आप चिंता करते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा, ये ढेर सारा काम अब भी बाकी है, पूरा नहीं हुआ, क्या पता हमारे बच्चे पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपने अध्यास कर लिया इस शरीर के साथ। शरीर आपका नहीं, पंचभूत का है, पंचभूत में मिल जाएगा। परंतु हमने स्थूल हाड़ मांस चाम के शरीर में, बढ़िया भी नहीं, मिट्टी में तो कम से कम थोड़ा कुछ उपयोग होता है। यह जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, रक्त है, ये मल मूत्र का ढेर है, ये तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी एक स्किन पतला सा लगा दिया, क्या बोलते चमड़ा, तो हाँ पैकिंग, हाँ बढ़िया शब्द है, पैकिंग कर दिया। तो इतना बढ़िया पैकिंग कर दिया कि पता नहीं चलता है। यदि पैकिंग को खोलो तो इसमें मल मूत्र का आलय है। पर जीवात्मा इसी में तादात्म कर लिए, यही मैं हूं। तो पहले तादात्म संसर्ग हुआ, बाद में अध्यास। जैसे लाल तो फूल है पर आरोप कर लेते स्फटिक में, तो स्फटिक में आरोप हो गया, अध्यास हो गया। ऐसे ही आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, परंतु आपने अपनी आत्मा में सच्चित आनंद स्वरूप में इस शरीर के धर्म का, बुढ़ापे का कर लिया अध्यास, अंतःकरण के धर्म सुख दुख का अध्यास कर लिया। नहीं, त्रिपुटी तो स्वाभाविक है। त्रिपुटी बोलते हैं कि किसी चीज को जानने के लिए त्रिपुटी एक साधन है, किसी चीज को साक्षात्कार करने के लिए, अप्रोक्षानुभूति करने के लिए त्रिपुटी माध्यम है। अब फूल को हमें देखना है तो त्रिपुटी आवश्यक है। ज्ञाता ज्ञान जो नेत्र रश्मि गई और गे जो फूल, ध्याता ध्यान दे, तो त्रिपुटी तो सर्वत्र हर चीज के साक्षात्कार में अनिवार्य है। जब तक त्रिपुटी का अभेद नहीं होगा तब तक किसी चीज का साक्षात्कार नहीं होगा। पर यहां जो आपकी आत्मा है वो गेय नहीं है, स्वरूप है। यहां तो मात्र आपको अंतःकरण की वृत्ति की व्याप्ति बनानी है। जैसे हमारे वृत्ति की व्याप्ति संसार से हो रही है, एक ही घटना है। मान लो अमृतसर में जो हादसा हुआ, तो जिसका वहां से कुछ संसर्ग संबंध है वो उसको नींद नहीं आएगी कि भाई अमृतसर में हमारे परिवार थे, दोस्त थे, संबंधी थे, उनका क्या हुआ। अब फोन लगा रहे, फोन लग नहीं रहा तो और शंका हो जाएगी, कुछ घटना घट गई होगी। पर जिनका कोई संबंध है ही नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, घटना सुना भी देखा भी, परंतु संसर्ग न होने से उस घटना से आप दुखी नहीं होते, साक्षी भाव में रहते। ऐसे ही यहां पर साक्षी भाव, जो कुछ हो रहा है वह तो हो रहा शरीर में, अंतःकरण में, इंद्रियों में, पर हम उससे इतना तादात्म्य कर लेते हैं, एकता कर लेते हैं कि इन घटनाओं का अपनी आत्मा में आरोप करके हम ही दुखी सुखी होने लग जाते हैं। इसी को बोलते अध्यास। अध्यास दो प्रकार से होता है, आत्मा का अनात्मा में, अनात्मा का आत्मा में। तो अनात्मा का तो आत्मा में स्वरूपतः होता है, और आत्मा का अनात्मा में स्वरूप नहीं, संसर्ग बोलते हैं, संसर्गाध्यास। क्योंकि आत्मा का अनात्मा में स्वरूप से अध्यास इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि आत्मा का बाध नहीं होता है, समझे ना। आत्मा का बाध नहीं होता, जो आत्मा है वो तीनों काल में सत्य है, कभी उसका बाध होता ही नहीं, परिवर्तन होता ही नहीं, चेंजिंग नहीं होता। तो आत्मा के तादात्म संसर्ग का हम आरोप करते अनात्मा में। जैसे स्फटिक तो उज्ज्वल उज्ज्वल ही रहेगी, पर स्फटिक में लाल फूल की लालिमा का संसर्गाध्यास होता है, स्वरूपाध्यास नहीं होता है, मात्र संसर्गाध्यास। वो दोनों पास में नजदीक हैं, नजदीक होने से वो लाल फूल की लालिमा स्फटिक में प्रतीति हो रही है। फूल हटा देंगे तो प्रतीति बंद हो जाएगी। तो जो रक्तिमा जो फूल में है ना, उसका नाश नहीं होता। फूल को दूर करो तो भी रहेगा, नजदीक करो तो भी रहेगा, पर दोनों इतने नजदीक हो गए, स्फटिक और लाल फूल, कि लालिमा की प्रतीति स्फटिक में होने लगी। इसको बोलते संसर्गाध्यास। और अस्सी सांप में स्वरूपाध्यास है, वहां बाध होता है। जैसे रोशनी आई, आप क्या कहते, अरे इतने ही काल तक मैं भ्रांत था, इसको सांप समझ रहा था, सांप यहां है ही नहीं, स्वरूपता उसका बिल्कुल बाध हो गया। परंतु जो स्फटिक में लालिमा फूल की, वो बिल्कुल उसका बाध नहीं होता। फूल हटा दिए, फूल की लालिमा अपनी जगह बरकरार है, स्थित है। ऐसे ही आत्मा का अनात्मा में संसर्गाध्यास होता, जो सच्चित आनंद है उसका ध्यास हम अपने शरीर में, इंद्रियों में कर लेते। और अनात्मा का स्वरूप से ध्यास होता, जब ज्ञान होगा तो स्वरूपता बाद होता है इसका, अनात्मा का बाद। मतलब कि सत्यत्व बुद्धि अब नहीं रहेगी, शरीर तो रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा। जैसे मान लो रात्रि के समय 0 वाट का बल्ब भी रोशनी दूर दूर तक फैलाता है, 0 वाट का, 5 वाट का बल्ब, वही 1000 वाट का बल्ब भी प्रचंड मार्तंड उदित हो जाए दिन के 12 बजे तो वह अपने वर्तुल से नीचे भी आ नहीं पाता, ऊपर देखना पड़ता है कि लाइट जल रही कि नहीं जल रही। हालांकि रोशनी वैसे हो रही दिन में भी, पर दिन की 12 बजे 1000 वाट का जो बल्ब है उसकी रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पाती, अपने वर्तुल तक टिमटिमाती रहती। रोशनी पहुंच रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, रोशनी तो नीचे आ रही है, पहुंच रही है आप तक, परंतु भगवान सूर्य के प्रखर प्रकाश से वो बाधित हो जाता है। जो भगवान सूर्य है उस प्रचंड प्रखर प्रकृष्ट प्रकाश से उस 1000 वाट के बल्ब की रोशनी बाधित हो जाती, प्रतीति नहीं होती, महसूस नहीं होता, प्रभावित आप नहीं होते, बल्कि ऊपर देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। ऐसे ही जिसके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तो चाहे कितना भी भारी दुख हो, प्रारब्ध से दुख के आने पर भी चित्त प्रभावित नहीं होता है, महसूस नहीं होगा, प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि आपका चित्त बिल्कुल उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, विलीन हो गया, तो आनंद ही आनंद, यह तात्पर्य है। तो प्रारब्ध से सुख दुख तो होंगे, पर ज्ञानी समझता है कि ये सुख दुख अंतःकरण के धर्म है, हमारे धर्म नहीं, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूं, और इसी बात को जानना है। यदि जान लिया तो जीवन सफल, नहीं तो आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, घूमते रहना है। तो जो ज्ञानी है सर्वान कामान सह आपनोति, सारे कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, यह एक उसकी अर्थवाद है, प्रशंसा है। या प्रारब्ध से सब कुछ प्राप्त होने पर भी असंग बना रहता है, जैसे कि दिन की 12 बजे इतना प्रकाश है कि 1000 वाट का बल्ब प्रभावित नहीं कर पाता आपको, और रात को 0 वाट का बल्ब भी प्रभावित करता है, रोशनी की प्रतीति होती है। ऐसे यहां पर होता है, सर्वान कामान सहापनोति, नान्यत न अन्यवत जन्म कर्म भी। अन्यवत बोलते हैं अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव एक साथ सारे इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, अनेक कर्म करना पड़ता है। आपको यदि संसार के आनंद को लेना है तो एक बार एक आनंद को ही प्राप्त करेंगे, दूसरे को नहीं। जैसे आप खेलें कूदेंगे तो खाने का आनंद नहीं होगा, जब भोजन करेंगे सत्रस का आनंद होगा तो वह आनंद नहीं होगा, पर ज्ञानी को एक साथ सारे आनंद उपलब्ध होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसके अंदर कोई कामना ही नहीं, विवेक से सब बाध कर देता है। राजा तो भोग भोगने के बाद निष्काम होने से तृप्त होता है, पर ज्ञानी विवेक से तृप्त है। ज्ञानी को ठीक से पता है कि धन को कमाने में भी कष्ट, कमाने से अधिक सुरक्षा में भी कष्ट, सुरक्षा होने के बाद नाश होने में भी पीड़ा। तो ज्ञानी विवेक के द्वारा उस धन के सुख को अपने आप उपलब्ध उसके पास है। वही बात बता रहे हैं ना, देखिए राजा है, आगे सब बातें आ रही हैं जो यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब आगे आने वाली हैं। एक राजा है, राजा वो ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद अनुभव होगा, फिर भुक्त भोग होने के बाद तृप्ति हो जाएगी, परंतु ज्ञानी को वही सुख विवेक से उपलब्ध है। क्योंकि बल्कि राजा में ज्ञान में थोड़ा सा अधिकता है, राजा ने धन का अर्जन किया, सुरक्षा की चिंता, धन के नाश की चिंता, भविष्य की व्यवस्था की चिंता, चार चिंता रहेंगी, परंतु ज्ञानी को चारों चिंताओं से मुक्त। ज्ञानी उस ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करता है कि ऐश्वर्य के संपादन में कष्ट, रख रखाव में चिंता, और फिर विनाश की आशंका। तो ज्ञानी को राजा से तीन गुना अधिक आनंद है क्योंकि विवेक है। वही बात बता रहे सब आगे आ रहा, सारा प्रसंग आगे आ रहा। सर्वान कामान सहापनोति अन्यवत जन्म कर्म भी न, अन्य के समान नहीं। वर्तन्ते श्रोत्रिय भोगा युगपत क्रम वर्जिता, श्रोत्रिय जो महापुरुष हैं, सारे जो भोग हैं युगपत एक साथ उपलब्ध होते हैं क्रम से रहित। या इसको बोलते हैं गूढ़ जीविका न्याय। ये जो बात है ना, जैसे बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए कड़वी दवाई खिलाने के लिए दवाई के ऊपर गुड़ का लेप करते, तो मिठास के लालच में दवाई खा लेता है। या खिलौनों के बहाने बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, तो आपका लक्ष्य है बच्चे को खिलौना देना नहीं, पढ़ाई में लगाना। परंतु उस शरारत को कैसे छुड़ाना है, पढ़ाई में कैसे लगाना है, आपने तरीका अपनाया खिलौनों का, मिठाई का, कि बेटा स्कूल जाएगा इतना होमवर्क कर लेगा, ये फला खिलौना दूंगी है ना, ये मिष्ठान लाकर दे दूंगी, तो बच्चा लग जाता। तो मिष्ठान देने में खिलौना देने में तात्पर्य नहीं, आपका तात्पर्य है पढ़ाने में। ऐसे ही इस सारी बातें गुड़ जीविका न्याय से बोल रहे हैं कि ताकि अज्ञानियों की रुचि हो कि भाई हमें भी तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान से सारी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि ज्ञानी के जीवन में कामनाओं का अस्तित्व रहता ही नहीं। जो बालक साक्षर हो गया, पढ़ लिख के साक्षर हो गया, उसके लिए खिलौनों का मिठाइयों का कोई महत्व नहीं रहता है। शरारत को दूर करने के लिए, उसके मन को पढ़ाई में लगाने के लिए आप प्रलोभन देते, लालच देते, क्योंकि बच्चे को शिक्षा का महत्व भी पता नहीं है। जब बच्चे को शिक्षा का महत्व पता हो जाएगा तो खिलौनों का प्रलोभन जरूरी नहीं। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को आत्म तत्व की तरफ लगाने के लिए या कह रहे कि भाई सारे कामनाओं की एक साथ प्राप्ति हो जाती है, जब तत्व ज्ञान हो गया तो मनोनाश हो गया, वासना क्षय हो गई, कि कामना तो रही ही नहीं, तो कामना की प्राप्ति क्या होगी। कामना हो तब तो कामना की प्राप्ति होगी ना, जब बांस नहीं रहा तो बांसुरी कहां से बजेगी, बजेगी नहीं बजेगी। ऐसे ही जब तत्व ज्ञान हो गया, मनोनाश वासना क्षय हो गई, कामना क्षय, तो कामनाओं की प्राप्ति कहां से। पर अज्ञानियों को लगाने के लिए या यह अनुवाद मात्र श्लोक है, अनुवाद बोलते हैं, अनुवाद मतलब सिद्धस्य कथनम अनुवाद है, सिद्ध वस्तु के कथन करने को अनुवाद बोलते हैं। तीन होता है, भूतार्थवाद, अनुवाद, अर्थवाद। भूतार्थवाद बोलते हैं कोई घटना पहले घट चुकी है, उस घटना को कथन करने को भूतार्थवाद बोलते हैं, कि इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर को मारा, ये भूतार्थवाद है। अनुवाद बोलते हैं कि भाई अग्नि की दवा जो है ना, शीतलता की दवा अग्नि है, ये सभी जानते हैं, तो अनुवाद कर दिया लोक व्यवहार से। और अर्थवाद बोलते हैं कि किसी वस्तु की प्रशंसा किया तो उसमें लगाने के लिए, किसी की निंदा की वहां से हटाने के लिए कि भाई शराब नहीं पीना, वो गंदी चीज है, सड़े जल से बनता है, तो वहां से निवृत्ति हो जाएगी। यदि आपने ठीक से शराब को समझ लिया, जिलेबी, देखो जिलेबी पहले बहुत खाता था, एक महात्मा ने बता दिया ऐसे ऐसे बनता है, उसके बाद जिलेबी तो खाना छूट ही गया हमारा। सिद्ध महात्मा थे, वो बताए कि मैदा को सड़ा कर छत पर रखते हैं एक दो दिन, जब खूब उसमें कीड़े हो जाते ना तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता जलेबी। तो सुनने के बाद उधर हमारी रुचि बिल्कुल समाप्त हो गई जलेबी की तरफ। तो जब ज्ञान हो गया ना कि जलेबी ऐसी बनती है, मैदा को सड़ाते हैं, फिर दही डालते हैं, धूप में रखते हैं, तो फिर आपके वहां से रुचि हट जाती है, क्योंकि ज्ञान हो गया जलेबी ऐसी बनती है, ऐसे यहां पर है। यदि आपको ठीक से ज्ञान हो जाए कि शराब जो है ना सड़े हुए पानी से बनता है, इसका परिणाम खराब है, दुखद होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि विवेक। भगवान ने गीता में बता दिया बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है, क्योंकि पशुता से मानवता को बुद्धि ही अलग करती है, और बुद्धि पर सीधा प्रहार इस शराब करता है, जो शराब सीधा बुद्धि पर प्रभाव डालता है। यह जब ज्ञान हो जाएगा तो आप वहां से हट जाएंगे। तो ये बातें शराब से हटाने के लिए शराब की निंदा की जाती है, और आपको लगाना है भक्ति में भावना में, तो हम कहते भाई भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, यह हो गया उसको फलाने को वह हो गया, उधर रुचि पैदा हो जाएगी। ऐसे ही आत्मज्ञानी के सर्वाप्त कामित्व का वर्णन करके यह अन्य जीव को लगाने जा रहे कि भाई तुम तत्व ज्ञान हासिल कर लोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी तमन्ना सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो तात्पर्य रुचि पैदा करने में, इसको अर्थवाद बोलते हैं। तो सर्वान कामस आपनोति नान्यत न अन्यवत जन्म कर्म भी परतंते सूत्रीय भोगा युगपत क्रम वर्यता, युगपत सब कुछ उपलब्ध हो जाता है क्रम की अपेक्षा नहीं। ननु कर्म फल भोगा अंगीकारे जन्मापि प्रसज्जित इति आशंक्या न अन्यवत इति। यदि कर्मों के फल का भोक्ता मान लेंगे कि ज्ञानी को इन कर्मों का फल मिलता है तो फिर जन्म भी उसे लेना पड़ेगा, तब बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, वह अन्यवत मतलब कि सामान्य जीव के समान क्रम से उसको संसार की भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान से ही सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। जैसे इसे ज्ञान है कि भाई भीड़ भड़ाका में क्यों भटकना, तो दशहरे के चौपाटी में नहीं चक लगाएगा, वो जाएगा भी तो अपने वॉकिंग करने के हिसाब से, क्योंकि मालूम है जो कागज का वो रावण का पुतला बना दिया उसका आग लगाएंगे उसमें क्या रखा हुआ है, वहां से जाएगा भी तो देखेगा भी नहीं, क्यों उसकी रुचि नहीं, उसको ज्ञान है इसमें सार नहीं है, मात्र कागज का एक पुतला बना दिया कि भाई ये रावण है और फिर उसमें आग लगाएंगे, जितना ज्ञान हो गया तो समझदार आदमी उधर नहीं जाएगा, जाएगा भी तो अपने काम से घुमा फिरा चला आया, उधर देखेगा भी नहीं। पर जो बच्चे हैं ना समझ है अज्ञानी दौड़कर जाएंगे, चलो जरा देखते हैं रावण कैसा है, कैसे दशहरा उसका नाश होता है, जाएंगे ना। तो ज्ञानी को अपने आप उपलब्ध है, जो दशहरे के रावण का जो दहन है लंका का दहन है, अज्ञानी तो जाएगा खड़ा होएगा धक्का मुक्का खाएगा है ना, इसके बाद प्रतीक्षा करेगा, फिर जब दाह होगा तो देखकर थोड़ा आनंद उसे प्राप्त होगा। पर विवेकी को पहले से उपलब्ध है, क्योंकि उसे पता इसमें कुछ सार नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को अपने आप उपलब्ध है। ज्ञाने न संचित कर्मणा दत्तत्वात् अज्ञवत जन्म नास्ति इत्यर्थ। ज्ञानी का संचित कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाने के कारण से अब जन्मांतर की उसे प्राप्ति नहीं होगी। जन्मना कोई अच्छी बात नहीं, लोग मनाते ना जन्मदिन, क्या मनाते बर्थडे, पर महापुरुषों के जन्मदिन ही मनाते, क्या मनाते निर्वाण महोत्सव। निर्वाण मतलब कि बाण बोलते हैं तीर को, निर्गत बाण अविद्यादय दोषा यस्मात् स निर्माण, जिसके चित्त से अविद्या कामना का कांटा निकल गया उसका बोलते हैं निर्वाण महोत्सव। तो निर्वाण बनाना तो अच्छी बात है, मतलब कि उसके चित्त से हमेशा के लिए विद्या वासना कामना के कांटे बाण निकल गए, बिल्कुल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो महापुरुषों का मनाते हैं निर्वाण महोत्सव, अज्ञानी जीव का जन्मदिन इसलिए जन्मदिन मनाते हैं कि भाई जैसे मैं दुखी हो रहे भी तेरा दुखी होगा। आप इस संसार में आए कोई सुख तो मिला नहीं, पर वो कहते हैं नकट्टा सिद्धांत, सपना तो ना कटी गया, अब जरा देखना है कि इन लोगों का भी काट कर देखना है कैसा तकलीफ होती है। ये दुनिया बिल्कुल नकट्टा सिद्धांत चल रहा, सभी को पता है कि भाई संसार में सुख का गंध भी नहीं है, जन्म से जवानी बुढ़ापे तक कुछ नहीं, विचार कर देखो तो कुछ नहीं। इसलिए प्रश्नोत्तरी में आचार्य ने लिख दिया सुखम कह सेते यह समाधि निष्ठ, सुख पूर्वक शयन कौन सा जीव करता है, तो उत्तर दिया यह समाधि निष्ठ, जो स्वरूप में प्रतिष्ठित है वही सुख पूर्वक सो सकता है। सोने में भी समस्या है, तरह तरह के सपना देखता है, जागने में सोने में भी, पर इतना अनुभव होने पर भी आप क्या करते हैं, दूसरों को लगाते हैं, क्या बोलते हैं भाई अभी अनुभव करो दुनिया का। आपको अपना अनुभव देना चाहिए कि भाई कुछ भी सुख नहीं, आत्मा का चिंतन करो, ब्रह्म विद्या का अभ्यास करो। जब ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेंगे तो संसार का व्यवहार नष्ट नहीं होगा, बढ़िया से होगा। प्राचीन ये तो जो शिक्षा है ना, ब्रिटेन की शिक्षा है, अंधी शिक्षा है। प्राचीन काल में शैशव अवस्था में ही धर्माधर्म का वेद वेदांत की शिक्षा दे दी जाती थी, ताकि वेदांत की शिक्षा से वह संसार का व्यवहार तो करता है पर सत्यत बुद्धि से नहीं करेगा, तो उसे आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परम आनंद से व्यवहार करेगा। वेदांत क्या जीवन जीने की स्वस्थ कला है, पर पुराने जमाने में बचपन में होता था, अब जो है ना बुढ़ापे में दुर्लभ हो गया। पर आप लोगों के सौभाग्य प्रेमपुरी में उपलब्ध है, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।